This is Radio Free Europe, Radio Liberty. На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды. Радыё Свабода. 1999 год. Палітычныя падзеі ў Югаславіі зноў сталіся прычынай для пашырэння моўных абсягаў нашага радыё. Радыё Свабодная Еўропа распачала перадачы па-альбанску. У рамках паўдзённаславянскай рэдакцыі радыё быў створаны аддзел вяшчання на Косава, дзе ў гэтым годзе адбыліся этнічныя канфлікты паміж мясцовымі альбанцамі і сербамі. Беларуская рэдакцыя працягвала асвойваць новыя тэмы. У гэтым годзе з'явіліся новыя перадачы «Ад панядзелка да панядзелка», «Агляд», «Інфармацыйныя прасторы Беларусі за тыдзень», музычная перадача Сержука Сокалава-Воюша «Дзе я спеў», «У свет на заробкі», «Праца за мяжою», спартовая перадача «Заўзятар», «Урокі найноўшай гісторыі», «Аналіз палітычных пераменаў апошніх 10 гадоў 20-га стагоддзя». Галоўнай праграмнай навінкай 1999 году сталася першая цыклічная серыя штодзённых перадачаў «Слова дня. Слоўнік свабоды», якая легла ў аснову першага кніжнага праекту «Беларускай свабоды». Некаторыя фрагменты серыі прагучаць сёння ў нашым архіўным раздзеле. У 1999 годзе адбылася і важная кадравая падзея. Ад 1 студзеня беларускую службу «Радыё Свабода» узначаліў новы дырэктар. Ім стаў Александр Лукашук, які цяпер са мной у студыі. Александр, як становяцца дырэктарамі на «Радыё Свабода»? Сергей, спачатку згадаю імя свайго папярэдніка, Вячкі Станкевіча. Вячка, сын вядомага мовазнаўцы Янкі Станкевіча, пачаў працаваць на свабодзе напрыканцы 80-х гадоў, пасля паспяховай кар'еры інжынера ў Амерыцы. У Мюнхене ён змяніў на пасадзе дырэктара Юрку Сяньковскага. І менавіта падчас кіраўніцтва Вячкі адбываліся драматычныя гістарычныя трансфармацыі: перабудова, распад СССР, незалежнасць Беларусі, кароткае вяртанне пагоні і бел-чырвона-белага сцягу, а таксама даволі значныя перамены ў жыцці службы. Мы пераехалі з Мюнхена ў Прагу, у рэдакцыі пачалі працаваць журналісты з Беларусі. Вось жа, калі Вячка вырашыў вярнуцца ў Злучаныя Штаты і прысвяціць сябе грамадскай дзейнасці, і пачаўся пошук новага дырэктара. Увогуле, гэтая працэдура на свабодзе такая самая, як і ў іншых публічных амерыканскіх карпарацыях. Абвяшаецца адкрыты конкурс на пасаду і разглядаюцца заявы. У выпадку з беларускай службай такія весткі былі змешчаныя ў амерыканскім і брытанскім друку, і на працягу 2 месяцаў радыё атрымлівала і разглядала заявы прэтэндэнтаў. Дыяпазон быў даволі шырокі, ад прафесараў славістыкі да дыск-жакеяў. У апошні дзень падачы заяваў з падтрымкай Вячкі, у якога я шмат чаму навучыўся, падаў сваю і я. Наша даведка. Александр Лукашук нарадзіўся на Берасцейшчыне, скончыў інстытут замежных моваў у Менску, працаваў перакладчыкам, потым у газетах, выдавецтвах, дакументальным кіно. Ад 1990 да 1995 году быў сябрам парламенцкай камісіі ў справах ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. Аўтар кніг «Здзек», «Філістовіч. Вяртанне нацыяналіста», «За кіпучай чэкісцкай работай», «У фіялетавай ночы вугал крыла». Лаўрэат міжнароднай прэміі імя Францішка Багушэвіча беларускага пен-центру. Стыпендыянт Гуверовскага інстытуту ў Каліфорніі, мае публікацыі ў ЗША, Вялікабрытаніі, Нідэрландах, Францыі, Бельгіі, Аўстрыі, Чэхіі. Александр Лукашук першы ў гісторыі радыё дырэктар службы не амерыканец, не грамадзянін заходняй краіны. Як гэты фактар уплываў на рашэнне кіраўніцтва прызначыць дырэктарам цябе? Фактычна ніяк. Можа, нейкія праверкі праводзіліся больш дасканальна, прынамсі я пра гэта не ведаю. Але радыё з дысідэнцкага станавілася прафесійным. Суседнія службы адна за адной дамагаліся права на рэтрансляцыю ў сваіх краінах, і гэта вымагала значна большай увагі да чыста прафесійных аспектаў працы. Я працаваў на радыё ўжо 5 гадоў, Меў папярэдні досвед працы з BBC, з бельгійскім радыё і тэлебачаннем, у амерыканскім дакументальным кіно, рэгулярна друкаваў артыкулы ў амерыканскім друку. Калі выбар спынілі на мне, я адчуў адначасна і зразумелае задавальненне і цяжар адказнасці. А ці быў у новага дырэктара план, разуменне, што трэба рабіць у першую чаргу? Сергей, калі я зараз узгадываю, дык было адно даволі моцнае жаданне. Справа ў тым, што ў нас быў моцны канкурэнт, расійская служба, якая вяшчала 24 гадзіны ў суткі на большай колькасці перадатчыкаў і традыцыйна мела нашмат большыя рэсурсы. І матэрыяльныя, і кадравыя, і інтэлектуальныя, чымся іншыя службы. Дык вось, ва ўмовах вяшчання на СССР гэта азначала, што большасць слухала свабоду па-руску, а не па-украінску, ці па-беларуску, ці казахску. І параўнанні якасці таксама былі не на карысць беларускай свабоды. Я моцна хацеў зрабіць усё, не шкадаваць ні сябе, ні іншых, каб ніхто ў Беларусі не мог мне сказаць: «Так, канешне, беларуская служба, ўсё гэта міла, але вось расейская». Ці спраўдзілася гэтае жаданне новага дырэктара беларускай службы «Радыё Свабода», мы даведаемся крыху пазней. А зараз наш архіў. Слоўнік свабоды. 20-е стагоддзе ў беларускай мове. Слова на дзень для памяці і для роздуму. Сёння слова «піва» прадстаўляе Александр Лукашук. Халоднае, свежае, неразбаўленае, густое, бурштынавае, бочкавае, пеннае. Памятаеце рэкламу «Пейце піва пеннае». Што добра пад піва? Сушаны лешчык, салёны абаранак, вараныя ракі, сяброўская гутарка пра ўсё на свеце. Піва прыдатнае для ацэнак. З ім піва не зварыш, значыць, не дагаворышся, не паразумееся. А вось адправіцца да абрама на піва, значыць, да правіцоў на той свет. Хоць на тым свеце, паводле наяўных звестак, піва няма, там амброзія тым, хто заслужыў. У Біблії піва не згадваецца ані разу, хаця ў Чэхіі можна купіць куфаль з тэкстам піўнога варыянту малітвы «Ойча наш». Піўніцай на пачатку 20-го стагоддзя называлі адмысловы склеп для захоўвання піва, квасу, малака, агародніны. Піўніцы ў Беларусі былі драўляныя і мураваныя. Піва з піўніцы, пэўна, смачнейшае, чымся сённяшняй жалезнай лядоўні. Бровары ці піваварні – даўняя прыкмета беларускіх мястэчак. Неяк адзін слуцкі патрыёт хваліўся: «Раней казалі, піва няма, толькі слуцкае, а цяпер наадварот». Піва не ёсць нацыянальным напоем для беларусаў, як для чэхаў ці баварцаў, дзе вараць тысячы гатункаў і выпіваюць сотні літраў за год, наладжваюць піўныя святы ды піўныя путчы. Але на Беларусі апошнім часам піва становіцца прадметам нацыянальнай гордасці. Наша піва лепшае за расейскае, смачнейшае за польскае, таннейшае за літоўскае. Піва – паказчык таго, што ўсё ў парадку, паціху, як цяпер кажуць, нармалёва. Хадзем на піва. У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода». На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры, год 1999. Праз некалькі хвілінаў мы вернемся да гутаркі з Александрам Лукашуком, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1999 годзе. Палітыка. Расійскі прэзідэнт Барыс Ельцын перажывае працэс імпічменту і двойчы мяняе ўрад. Прэм'ерам Расіі становіцца Уладзімір Пуцін. Пачынаецца другая чэчэнская вайна. Пасля забойстваў і дэпартацыі косаўскіх альбанцаў пачынаецца вайна ў Косаве. Авіяцыя НАТО пачынае бамбаванне Белграду. Усходні Тымор абвяшчае незалежнасць. Барыс Ельцын добраахвотна пакідае пасаду прэзідэнта Расіі. Навука і тэхналогія. Колькасць карыстальнікаў інтэрнэту на зямлі дасягае 150 мільёнаў. Палова з іх жыве ў ЗША. Швейцарац Бертран Пікар і брытанец Брайан Джоунс упершыню абляцелі зямны шар на паветраным балёне. Насельніцтва зямлі дасягае 6 мільярдаў чалавек. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная нямецкаму пісьменніку Гюнтэру Грасу. У 1999 годзе памірае кінарэжысэр Стэнлі Кубрык. Песня году – гурт FL65 «Блю». Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. 'Cause he ain't got nobody to listen to. I'm blue, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die. I'm blue, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die. У 1999 годзе новым дырэктарам беларускай свабоды стаў Александр Лукашук, які цяпер разам са мною ў студыі. Кароткае пытанне, якія тры найважнейшыя рэформы ўдалося ажыццявіць? Сергей, пытанне кароткае, але адказ можа быць доўгі. Удалося павялічыць праграму ўдвая, з 4 да 8 гадзінаў. Гэта адбылося ў 2001 годзе. Сёння мы маем самы вялікі аб'ём вяшчання за ўсе 50 гадоў існавання беларускай службы. Другое, змяніўся характар праграмы. Мы цяпер працуем у жывым эфіры і раніцай, і днём, і ўвечары. Тэмпарытм перадачы адпавядае самаму высокаму стандарту. Гэта даўно ўжо не чытанне газеты ў мікрафон. У нас на працягу гадзіны бывае больш за сотню мантажных стыкаў. Галасы вуліцы, міліцейскія мегафоны, тэлефанаванне, музычныя фрагменты, рыпенне снегу і бульканне гарэлкі – усе гукі жыцця. Ужо некалькі гадоў прафесійная праца нашых корэспандэнтаў тут у Празе і ў Беларусі лічыцца лепшай ці адной з лепшых сярод усіх службаў Радыё Свабода. Нас ставяць у прыклад. Ну і трэцяе, ці магчыма нават першае, гэта, канешне, змест праграмы. Я скажу толькі пра адметнасць нашай службы, тое, што ніхто з калегаў на Радыё Свабода не паўтарыў. Это тры вялікія праекты, штодзённыя перадачы, якія гучалі на працягу цэлага году. У 1999 штодня выходзіў у эфір «Слоўнік свабоды». У 2000 перадача «Галасы стагоддзя». У 2001 «Верш на свабоду». Вось такім чынам на пераломе тысячагоддзяў мы паспрабавалі зафіксаваць і стварыць мастацкія дакументы агульнанацыянальнага і агульначалавечага светаадчування. Гэтыя перадачы паводле працаёмістасці, напружання не мелі аналягаў. Але вось жа каманда «Свабоды» іх адолела, выйшлі і працягваюць выходзіць кнігі, пераклады, іх перадрукоўваюць, вывучаюць, выкарыстоўваюць ва ўніверсітэтах. У прафесійнай журналістыцы ёсць такая градацыя. Тэкст у тыднёвіку жыве тыдзень, у штодзённай газеце «Адзін дзень», на радыё толькі тую хвіліну, што гучыць. Вось жа нашыя радыётэксты аказаліся доўга жыхарамі і працягваюць сваё існаванне доўга пасля сваёй хвіліны ў эфіры. Нагадаю, сёння госць перадачы «На хвалі свабоды» Александр Лукашук, які ў 1999 годзе стаў дырэктарам беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода». А зараз зноў наш архіў. Слоўнік свабоды. 20-е стагоддзе ў беларускай мове. Сёння пра слова «вайна» гаворыць Сергей Дубавец. Мабыць, гэта адзінае слова, якое ўражвае больш за смерць. Вось адчыняюцца дзверы, уваходзіць гаспадар хаты, сядае пры стале, за якім сабралася ўся сям'я, і, нягледзячы нікому ў вочы, робіць сутаргавы выдых. Вайна. Вось людзі каля радыёкропкі замёрлі, і сама кропка нібы замёрла перад тым, як прамовіць гэтае даўкае слова «вайна». Вось запыханая суседка сказала, быццам заікнулася, «вайна». Першая, другая, сусветная, айчынная, польская, фінская, паўночная, халодная, неаб'яўленая. У удакладнення не патрабуецца, калі яна наша, калі на парозе. Вайна заўсёды гучыць так, нібы штосьці замінае гаварыць. Напрыклад, пігулка валідолу пад языком. Вайна, як неасэнсаванае лепятанне пасля страшнага шоку, калі здаецца, што пачынаеш наноў вучыцца гаварыць, а яно не надта выходзіць. Вайна найстрашнейшая, калі яна гатовая стаць рэальнасцю. Пасля ўсё ўваходзіць у тую ваенную рэальнасць, і вайна становіцца сінонімам жыцця. Ну як вы жывяце? Ды вайна ў нас. Вайна. Час і свет падзяляюцца на даваенныя і паваенныя. Да вайны прывыкаюць. На вайне, як на вайне. У вайну, вайнуху, вайнушку гуляюць хлопчыкі. Вайной дражняцца дзеці. Трус-трус, беларус на вайну сабраўся. І дарослыя. Пра сварку мужыка і жонкі. Вайна пасярод гаўна. Але гэта ўжо пасля, калі вайна сканчаецца. Тыя, хто перажыў яе, на ўсё жыццё захоўваюць на першым месцы ў сваёй гіерархіі жаданняў, абы не было вайны. Ужо ў іхных дзяцей знаходзяцца рэчы, важнейшыя за вайну. І тады рана ці позна настае часіна, калі гаспадар уваходзіць у хату і неслухмяным языком прамаўляе «вайна». У эфіры беларуская праграма «Радіо Свабода». На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры, год 1999. год у Беларусі. 17 студзеня амбасадары 5 еўрапейскіх краінаў вяртаюцца ў Беларусь пасля 7 месяцаў дыпламатычнай вайны. 22 лютага беларуская апазіцыя стварае каардынацыйную раду дэмакратычных сілаў. 23 лютага краіны еўразвязу адмяняюць забарону на ўезд беларускіх урадоўцаў. 2 красавіка Беларусь спыняе супрацоўніцтва з НАТО і ваенныя кантакты са Злучанымі Штатамі і іншымі краінамі НАТО. 6 красавіка пры няясных абставінах у шпіталі памірае Геннадзь Карпенка. Ад 6 да 16 траўня адбываюцца апазіцыйныя прэзідэнцкія выбары з удзелам Зянона Пазняка і Міхаіла Чыгіра. Паводле неафіцыйных звестак, большую колькасць галасоў сабраў Пазняк. 7 траўня знікае былы міністр унутраных справаў Юрый Захаранка. 30 траўня падчас канцэрту папулярнай музыкі з прычыны штурханіны ў станцыі метро Няміга загінулі 54 чалавекі і больш за 100 былі паранены. 20 ліпеня сканчэнне прэзідэнцкіх паўнамоцтваў Лукашэнкі паводле канстытуцыі 1994 году. Масавыя акцыі апазіцыі за адстаўку. Канец ліпеня старшыня Верхоўнага савету 13-го склікання Сямён Шарэцкі з'язджае ў Літву. 16 верасня знікае старшыня апазіцыйнага цэнтра выбаркаму Віктор Ганчар. 26 верасня частка сяброў Беларускага народнага фронту ўтварае кансерватыўна-хрысціянскую партыю БНФ пад кіраўніцтвам Зянона Пазняка. 29 верасня пад ціскам уладаў спынены выхад газеты «Навіны». 17 кастрычніка ў Менску і іншых гарадах Беларусі праходзіць марш свабоды, жорстка разагнаны ўладамі, больш за 50 пацярпелых, больш за 300 затрыманых. 30 кастрычніка канчаткова афармляецца раскол Беларускага народнага фронту, утвараецца партыя БНФ пад кіраўніцтвам Вінцука Вячоркі. 8 снежня Барыс Ельцын і Александр Лукашэнка падпісалі ў Маскве дамову аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Са мной у студыі Александр Лукашук, які стаў дырэктарам беларускай службы Радыё Свабода ў 1999 годзе. І апошняе пытанне, што не ўдалося новаму дырэктару, што ён яшчэ хацеў бы зрабіць? Самае галоўнае, не ўдалося дамагчыся рэтрансляцыі нашых перадачаў у Беларусі. Слухачы ў Расіі, у краіне, на Каўказе, у Прыбалтыцы, не кажучы пра краіны ўсходняй Еўропы, уключна з былой Югаславіяй, даўно атрымалі магчымасць слухаць свабоду на мясцовых FM-станцыях, на каналах дзяржаўнага радыё, на ультракароткіх і сярэдніх хвалях, якія выдатна чуваць у любы час сутак і на кухні, і ў аўтамабілі, і на дачы. Для слухачоў у Беларусі ўсё яшчэ быццам працягваецца халодная вайна. Трэба лавіць свабоду на кароткіх і сярэдніх хвалях, якія транслююцца з-за мяжы. І гэта праблема нумар адзін. На жаль, масавая аўдыторыя ў Беларусі проста не мае альбо не карыстаецца кароткахвалевымі прымачамі. Час кароткіх хваляў увогуле сканчаецца. І мы маем пакуль толькі адзін альтэрнатыўны сродак – інтэрнэт. Але ў Беларусі пакуль карыстанне інтэрнэтам, асабліва слуханне радыё праз інтэрнэт, не надта развітае. У прынцыпе, нашая галоўная мэта, як я яе разумею, перастаць вяшчаць. Стаць непатрэбным, як сталі непатрэбныя перадачы свабоды спярша па-польску і па-вугорску, а нядаўна па-літоўску, латышску, эстонску. Спадзяюся, што для дасягнення гэтай мэты беларускай службе не спатрэбіцца яшчэ 50 гадоў. Прынамсі, мы стараемся зрабіць усё дзеля гэтага магчымае. Дзеля даведкі, паводле апошняга агульнанацыянальнага даследавання, летась беларускую службу слухала на траціну большая аўдыторыя, чым перадачы на расійскай мове BBC, «Голасу Амерыкі» і нямецкай хвалі разам узятых. Нягледзячы на большы утрая аб'ём вяшчання свабоды па-расейску, значная большасць слухачоў Беларусі настройвае свае прыймачы на хвалі беларускай службы. І на заканчэнне зноў наш архіў. Яшчэ адзін тэкст са слоўніка свабоды. Слоўнік свабоды. 20-е стагоддзе ў беларускай мове. Слова на дзень для памяці і для роздуму. Сёння слова «кава» прадстаўляе Сергей Шупа. Кава – слова вельмі беларускае. Гэта добра ведаюць тыя, каму даводзілася замаўляць гэты напой у якім-небудзь менскім гастраноме. Гэтае слова як лякмусавая паперка, паводле яго цябе ідэнтыфікуюць у чарзе як беларуса. Слова «кава» прыйшло да нас з усходу, з Асманскай імперыі, а асманскія туркі пазычылі яго ад арабаў, у якіх яно гучала «кагва». А вось да расейцаў прыкладам кава прыйшла значна пазней і з захаду. Таму расейскае слова «кофе» зусім не падобнае да нашага і застаецца дагэтуль чужое для самой расейскай мовы, якая так і не здолела яго прыстасаваць да сваёй сістэмы. Кава для Беларусі – новы нацыянальны сімвал, знак далучанасці да паўзабытай намі еўрапейскай цывілізацыі. Кавы, папросім мы, і нас зразумеюць у любой кавярні ў Польшчы, Літве, Чэхіі, Славаччыне, Украіне, карацей кажучы, у нашай Еўропе. Мы надоўга сыходзім у цемру ночы або ў шэрасць дня, каб аднойчы на золку вярнуцца да старога сябра, які перш чым пра што-небудзь запытацца, пачастуе нас добрай кавай. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.